Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Duet Harris-Waltz powalczy o Biały Dom z ramienia demokratów. To może być kluczowy dzień igrzysk dla Polski, w roli głównej siatkówka, boks i wspinaczka. Starsza kobieta odpowiedzialna za zdewastowanie pomnika ofiar rzezi Woli. W Filadelfii trwa właśnie wiec wyborczy demokratów. Kamala Harris ogłosi za chwilę, że kandydatem na wiceprezydenta będzie Tim Walz, obecny gubernator Minnesoty. Zdaniem ekspertów wybór Tima Walza jest próbą wzmocnienia mandatu demokratów w środkowo-zachodnich Stanach. Relacja Agaty Woźniak. Kamala Harris postawiła na doświadczonego i progresywnego polityka. To próba mobilizacji wewnętrznej w partii wyborców, którzy dotychczas byli niezadowoleni, ocenił ekspert od Stanów Zjednoczonych Mateusz Piotrowski. Być może ten kierunek takich bardziej progresywnych obietnic, większego zwrotu w stronę polityki społecznej, która w Stanach jest postrzegana jako bardziej lewicowa, to jest ten kierunek, który ma szansę demokratom zapewnić zwycięstwo. Zdaniem eksperta Tim Walz byłby aktywnym wiceprezydentem. Nie miałby raczej zadania bycia wyciszonym wiceprezydentem, tylko raczej właśnie z tego doświadczenia jego i gubernatorskiego i w kongresie mocno by korzystano. Tim Walz pełni obecnie drugą kadencję jako gubernator Minnesoty. Wcześniej przez 12 lat zasiadał w kongresie. Agata Woźniak, Polskie Radio. Kandydat Republikanów Donald Trump wyznaczył w zeszłym miesiącu senatora J.D. Vance'a na swojego kandydata na wiceprezydenta. Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Francji. Wtorek był kolejnym dniem niespełnionych polskich nadziei na igrzyskach. Biało-czerwoni stracili szanse na medale w rzucie młotem i siatkówce kobiet. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer. 4 centymetry. Tyle zabrakło Anicie Włodarczyk, by cieszyć się z brązowego medalu na igrzyskach. W piątej próbie trzykrotna mistrzyni olimpijska zaliczyła jeden z najlepszych rzutów w tym sezonie, ale przegrała walkę z reprezentantkami Chin, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z Paryżem żegnają się też siatkarki. Polki odpadły w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju. Przegrały mecz z Amerykankami, które powalczą w półfinale z Brazylią. 11 dzień olimpiady w Paryżu należał do zapaśnika Michaela Lopeza. 42-letni Kubańczyk przeszedł do historii igrzysk, bo jako pierwszy zdobył 5 olimpijskich medali z rzędu w tej samej dyscyplinie. Pierwsze złoto wywalczył w 2008 roku w Pekinie. Z wielkiego sukcesu cieszyła się również sprinterka Gabrielle Thomas. Amerykanka wygrała bieg na 200 metrów, wyprzedzając Juliana Alfred z St. Lucia, która zdobyła kilka dni temu złoto na 100-metrowym dystansie. Sukces Thomas zapewnił Stanom Zjednoczonym awans na pierwsze miejsce w tabeli medalowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. A nowy dzień przynosi nowe nadzieje. Dziś możemy doczekać się pierwszego złotego medalu. Zdecydowaną faworytką wspinaczki na czas jest Aleksandra Mirosław. Polscy siatkarze będą walczyli o awans do finału, podobnie jak pięściarka Julia Szeremeta, która ma już co najmniej brązowy medal. Warszawscy policjanci zatrzymali kobietę odpowiedzialną za dewastację tablicy upamiętniającej ofiary rzezi Woli. To 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. Pomnik został już oczyszczony. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiedział, że miasto będzie domagać się zwrotu kosztów odrestaurowania. Jesteśmy ubezpieczeni jako miasto, ale chciałbym zaznaczyć, że tej sprawy nie odpuścimy. I zarówno my, jak mam nadzieję ubezpieczyciel, będziemy starali się od ustalonych sprawców dochodzić kosztów naprawy tego pomnika. Pomnik został zdewastowany w nocy, tuż po obchodach oddających hołd tysiącom cywilnych ofiar zamordowanych przez Niemców. Szef izraelskiego MSZ-u wezwał do wyeliminowania Yahya Sinwara, mianowanego wczoraj przez Hamas nowym przywódcą ugrupowania. Zastąpił on Ismaila Haniego, zabitego w ubiegłym tygodniu w Teheranie. To kolejny istotny powód, by zmieść tę organizację z powierzchni ziemi, napisał szef izraelskiej dyplomacji. Policja ostrzega przed spoofingiem, czyli metodą wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy przy wykorzystaniu adresu e-mail czy numeru telefonu. Jak działają oszuści podszywający się pod banki czy urzędy państwowe, tłumaczy Kamil Goryń, ekspert od spraw cyberprzestępczości. Jeśli kontaktuje się z nami chociażby ktoś przedstawiający się jako przedstawiciel banku, ta osoba ma znacznie lepsze sposoby na weryfikację niż proszenie nas o numer PESEL, o dane poufne. Dane, których na pewno nie powinniśmy podawać, to są chociażby numery dowodów osobistych czy paszportów, numery naszych dokumentów, kart płatniczych. Jeżeli rozmowa wydaje się podejrzana, a numer, z którego dzwoni oszust, jest tożsamy z numerem naszego banku, należy natychmiast się rozłączyć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa ze słońcem w całym kraju. Jeśli popada, to tylko na południowym wschodzie i tylko przelotnie. 27 stopni będzie w Bydgoszczy, 26 w Lublinie, 24 w Gdańsku, 28 w Szczecinie, 26 w Warszawie i Olsztynie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. To wielka przyjemność móc powitać się z Państwem piosenką zespołu Naked City, już kiedyś w tej audycji prezentowanego. Dzisiaj mam znowu dobry powód, by Wam to zrobić, bo przez bite dwie godziny przyglądać się będziemy związkom jazzu i ciężarów. A właściwie to raczej przysłuchiwać niż przyglądać. Będzie też gość, który zna się na tych sprawach jak mało kto, więc objaśni nam cały ten jazz. Mimo to gadania będzie dzisiaj mało, bo jak się okazuje, jazzmeni to muzyczne gaduły i niewiele zostanie miejsca na słowa. No i dobrze, bo po co wam ta moja paplanina? Przypominam tylko, że słuchacie Trójki. Audycja nazywa się Ciężko na sercu. Wasz sługa uniżony to Jarek Szubrycht. Wydawcą jest Mariusz Owczarek. A kolejną kompozycję wykona zespół Painkiller. Jest to projekt spokrewniony z Naked City, chociaż po latach wydaje się mniej groźny. Na saksofonie i uwaga, przy mikrofonie John Zorn, na basie Bill Laswell, a na bębnach i też trochę na wokalu Mick Harris, znany z Napalm Death. W tej konfiguracji zespół wydał tylko jedną płytę, zatytułowaną The Gods of a Virgin, która w chwili premiery w 1991 roku szokowała i tytułem, i okładką, i przede wszystkim muzyczną zawartością. Dzisiaj nie wydaje mi się to już aż tak bardzo radykalne. No cóż, ucho nawykło do różnych ekscesów. We'll be right back. Nie wypada mówić o związkach jazzu i metalu bez wspomnienia choćby o grupie Yakuza z Chicago, która od ćwierć wieku próbuje łączyć oba te światy. Próbuje dość efektywnie, bo na jej płytach spotykają się chociażby Ken Vandermark z muzykami grupy Mastodon. Liderem Yakuzy jest Bruce Lamont, posługujący się saksofonem, klarnetem i głosem, a robi to mniej więcej tak. Love. myślę, że nie byłoby wielkim nadużyciem zaprezentowanie w tym miejscu któregoś z utworów grup Meshuggah czy The Dillinger Escape Plan, bo przecież jazzowy żywioł obecny jest, czy w przypadku Dillingera był, również w ich muzyce, choć realizowany był w zupełnie inny sposób niż choć był wysłuchany przed chwilą Yakuzy. Nie byłoby nadużyciem, ale byłoby wyborem dość oczywistym, może nawet przez państwa oczekiwanym. Pozwolę sobie zatem pójść w zupełnie innym kierunku i przedstawić zespół nieco mniej znany, a szkoda, bo za te swoje rytmiczne łamańce i dysonanse powinien być lubiany. Nazywają się zresztą bardzo adekwatnie Dysrytmia, pochodzą z Filadelfii i zajmują się dźwięków cięciem oraz gięciem od 26 lat. Przez chwilę byli ulubieńcami prasy muzycznej, no ale ile można chwalić zespoły, które nie zrobią wielkiej kariery, bo po prostu nie chcą, bo grają muzykę zbyt hermetyczną, by poszły za tym tłumy. Posłuchajmy Dysrytmii, kompozycji o luksusie niedowierzania. Filadelfii przenosimy się do Padwy, gdzie studiowali Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski. Jakiś czas później w tym pięknym włoskim mieście działał zespół Eiffel Duet, kierowany przez gitarzystę Davide Tiso. Swoje medialne 5 minut mieli dawno temu na wysokości płyty The Painter's Palette z 2003 roku, bo mniej więcej wtedy takie ekscentryczne obrzeża metalu były przez chwilę w modzie, ale nie sprzedawało się to ani trochę. Zespół popadł w konflikt z wytwórnią, po czym w ogóle zniknął, a jego lider wyemigrował do San Francisco, gdzie udziela się do dziś w licznych składach prezentujących różne oblicza progresywnego metalu. Póki co wrócimy jednak do Eiffel Duet, a więc do Padwy, choć w tym przypadku również do Pragi, bo tytuł utworu to Praha Ancient Gold. We'll be right back. belgijski projekt Neptunian Maximalism z ich monumentalnym dziełem Eons już w tej audycji gościł, ale przecież nie mógłbym nie skorzystać z okazji, żeby o nich znowu nie wspomnieć. Przypominam zatem, że jest to rzecz o tym, że na Ziemi kończy się definitywnie cywilizacja człowieka, a stery przejmują superinteligentne słonie. Już nie mogę się doczekać. Swoją drogą, jak ktoś lubi takie dziwadła, polecam sprawdzić katalog wydawcy Neptunian Maximalism, czyli firmy I Void Hanger Records, który kryje wiele równie ciekawych, nieodkrytych skarbów. sercu, też już w Ciężko na sercu byli, ale przecież nie może ich zabraknąć i tym razem. To podobnie jak Eiffel Duat Włosi, tylko dla odmiany z Rzymu. Dowodzi Luca Timai, a ryk jego saksofonu barytonowego jest znakiem rozpoznawczym zespołu. Wśród fanów i współpracowników CU mamy m.in. Mike'a Pattona, Matsa Gustafsona czy Davida Tibeta, a więc sprawa jest ekumeniczna i nadzwyczaj poważna. dalej jak w lutym tego roku na 4 koncertach w Polsce gościł norweski zespół Shining, który przypomniał w ten sposób o swojej płycie Black Jazz. Kiedy się ukazała, czyli w 2010 roku, była objawieniem. A grupa, którą dowodzi Jörgen Munkeby, czyli gitarzysta, saksofonista i śpiewak Shining, objechała cały świat z serią porywających koncertów. Potem niestety coś się w tym zespole zepsuło. Kolejne albumy były coraz gorsze i coraz bardziej popowe. Można przypuszczać, że istnieje tu jakaś korelacja. Popowe zresztą w zupełnie nieudany sposób, bo absolutnie nie przyniosły grupie masowej sławy, masowej popularności. No i teraz Shining wrócili do tego, za co ich najbardziej chwalono, więc zgaduję, że lada moment czeka nas płyta Black Jazz 2, nawet jeśli będzie nosiła zupełnie inny tytuł. This is Zachary Ezrin from Imperial Triumphant, and you're listening to Polish Radio 3. From Cronus plants, beholden to decades, pillars of the earth, mediated outwardly in numeric fashion, extensions of mankind. apart. A więc już wszystko jasne. Na pomysł poświęcenia całego odcinka Ciężko na sercu kolizjom jazzu z metalem wpadłem kilka dni temu na OFF festiwalu. Czym prędzej zastukałem w drzwi garderoby zespołu Imperial Triumphant, który szykował się właśnie do nocnego występu na jednej ze scen katowickiej imprezy. Zastukałem, by porozmawiać z liderem grupy, Zakarym Ezrinem, gitarzystą i wokalistą. Wybaczcie więc te głuche dźwięki w tle wywiadu. Takie są surowe, festiwalowe warunki. Na głównej scenie produkowała się wtedy właśnie Sevdaliza, która nie ma nic wspólnego ani z metalem, ani z jazzem, więc nic sobie nie robiła z faktu, że musimy z Zakiem pogadać. Rozmowę zacząłem od uzasadnionego przecież pytania, czy kiedy Zachary zakładał ten swój zespół, nie chciał przypadkiem mieć jednego metalowego, a drugiego jazzowego, ale nie miał czasu i ochoty na chodzenie na próby dwóch kapel, więc połączył je w jeden skład. Nie, nie taki był pomysł. Chciałem założyć naprawdę progresywny zespół black metalowy, ale po kilku zmianach składu moją sekcją rytmiczną zostali Kenny Grochowski i Steve Blanco. Każdy z nich ma ponad 20 lat doświadczenia na nowojorskiej scenie jazzowej. Ten wpływ ciężkiego jazzu to ich zasługa. Kiedy zaczęliśmy komponować materiał na płytę Vile Luxury, wszystkie elementy układanki trafiły na swoje miejsce, to naprawdę zaczęło działać. Szczególnie od kiedy zaczęliśmy łączyć to z tematyką nowojorską, wielkomiejską, wszystko zażarło. Idziemy więc w tym kierunku i cieszę się, że innym też się podoba. Fajnie, fajnie, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że lider Imperial Triumphant, obserwując normalne kapele metalowe, choćby przy okazji wspólnych występów na festiwalach, nie zazdrości im czasem tych refrenów śpiewanych przez tłum, tego pompowania pięścią powietrza, tego rytmicznego klaskania. Prawdopodobnie tak. Zazdrość to naturalne uczucie. Nie chcę jednak iść ich śladem. Podoba mi się to, co robimy. Zdecydowaliśmy się robić coś innego, więc musimy się wyróżniać. Ale kto wie, może na następnej płycie Imperial Triumphant znajdą się takie fragmenty, przy których będziesz mógł wymachiwać pięścią albo śpiewać refren. Czas pokaże. Dzielę się z Zakarem moją obserwacją, z której wynika, że metal przez długi czas cierpiał na coś w rodzaju kompleksu jazzu. Objawiało się to i u muzyków, i fanów, i dziennikarzy. Mówiło się na przykład, o, ten perkusista gra prawie jak jazzman, co było największym komplementem. O całym legionie instrumentalistów, którzy próbowali połączyć jazz, czy właściwie fusion, z death metalem albo thrashem, nawet nie wspomnę. Sam nie wiem. Wydaje mi się, że jazz i metal są do siebie bardzo podobne. W jednym i drugim gatunku są naprawdę dobrzy muzycy, ale i tacy, którzy brzmią, jakby za bardzo się starali. Niezależnie od instrumentu. Są tacy, którzy grają niewiarygodnie dobrze, ale i tacy, którzy próbują grać jak najszybciej. Kogo to obchodzi? Nie interesuję się sportem. W muzyce szukam myśli i dobrego smaku. Najlepsi muzycy na świecie, jazzowi czy metalowi, wiedzą, kiedy trzeba docisnąć gaz do dechy, a kiedy warto zwolnić. Metal players, they know when to put on the gas and they know when to slow down, you know. Teoria muzyki to jedno, jeszcze do niej zresztą wrócimy, ale mało jest na świecie miejsc bardziej jazzowych od Nowego Jorku, od miasta, które jest bohaterem przedziwnych opowieści snutych przez Imperial Triumphant i zarazem jest źródłem inspiracji dla zespołu. Sami przyznają, że bez Nowego Jorku niczego by nie było. To miasto pełne napięcia i oczekiwania. Mało kto tu ma czas na grilla. Wszyscy gdzieś pędzą. Gdziekolwiek się udajesz, musisz się zastanowić, ile czasu zajmie ci dostanie się tam. Czy możesz przejść na tych światłach, czy musisz poczekać? I jak długo? Wszyscy się tu pospieszają, wszystko potrzebne jest na wczoraj. Nowy Jork jest bardzo agresywny. Kształtuje cię na wiele sposobów. To miasto na pewno miało wpływ na brzmienie naszego zespołu.